Raz do korekty, do Kamińskiego. Starszy asystent, starszy asystent. Przyszedł ktoś szkicem, trochę nie tego. Starszy asystent, John. Kamiński aż się za głowę złapał. Starszy asystent, starszy asystent. Syczał i jęczał, warczał i sapał. Starszy asystent, John. Specjalnie jeden szkic go zabolał. Starszy asystent, starszy asystent. Panie, na Boga, chyba zła wola. Starszy asystent, John. Cip, cip, śmietanie. Starszy asystent, John. Czy ma pan ciocię, to raz, powtórę. Starszy asystent, starszy asystent. Niech pan porzuci architekturę. Starszy asystent, John. Lecz student tylko mruknął pod nosem. Starszy asystent, starszy asystent. Coś w tym rodzaju, całuj mnie proszę. Starszy asystent, John. Szkic mi kiedyś podczas korekty. Starszy asystent, starszy asystent. Rysował prezes malarskiej sekty. Starszy asystent, John. Starszy asystent, starszy asystent. Starszy asystent, starszy asystent. Starszy asystent, starszy asystent.